«Так ти написала про нас?» – спитала Наталка, дослухавши мою книгу казок до конца. Кастусь у гэты час паспеў даесці свой казінак і сысці з хлопчыкамі гуляць на двор. «Про вас? Да не толькі», – усміхнулася я. «Яшчэ!» – скамандавала Наталка. «Што яшчэ?» «Чытай яшчэ!» «Больш няма», – паціснула я плячыма. «Як няма?» Шчыра разгубілася Наталка. «Хочаш яшчэ казку? Дапамажы мне», – папрасіла я. «Гэта ж пра вас з Кастусём. Вось ты мне і раскажы, дзе схаваная наступная казка?» «Як яе трэба шукаць?» Дзелавіта пацікавілася яна і засунула рукі глыбей у кішэні шортаў. «Заплюшчы вочы і прыслухайся. Недзе схаваная загадка. Дзе?» «Тут і вочы заплюшчваць не трэба. Усе загадкі схаваныя за гаражамі, але мяне туды ніколі не бралі». «Дык хадзем цяпер самі». «А можна?» «А то! У маёй казцы пра цябе табе можна ўсё». Гэтак мы выбраліся з Наталкай у прыгоды шукаць наступную казку Кастуся і Наталкі за гаражы, акурат туды, дзе хаваецца мяжа з Польшчай.